الظهرين الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ان لوگوں کو یہ جان نہیں لگتا کہ اللہ نے جو مخلوق کو پہلی بار بنایا ہے پھر وہی اللہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے اور بنائے گا, پیدا کر سکتا ہے بلکہ پیدا کرے گا. کیوں یہاں سے نکالو, پھر دوسری بار پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرے گا. سن میں رہے تو جاؤ, اسی کی طرف پیدا ہو کر کے اس کے بعد تم سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اور وہ ہوگا قیامت کے دن, وہ ہوگا قیامت کے دن. وہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون, اس دن کی قیامت قائم ہوگی, گنہگار لوگ اپنی نجات سے نا امید ہو کے رہ جائیں گے, ان کو اب اپنے بچاؤ کی کوئی امید نہ رہے گی, اپنے کرتوت سامنے آ جائیں گے نا. پھر دنیا میں تو انسان ناکام ہوتا ہے تو پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں, اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں, پیروں فقیروں نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں, تو وہ سفارشی بن جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو جی کام چل جاتا ہے سواری سے, قیامت کے دن یہ کام چلے گا. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین, جن لوگوں کو یہ لوگ شریک خدائی سمجھتے تھے دنیا میں, ان شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا, کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا. اس وقت تو یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں سے منکر ہو بیٹھیں گے, جسے وہ انکار کریں گے نا شریک, کہیں گے کہ ہم تو تمہاری نہیں سنتے, اب ان کو بھی غصہ آ جائے گا, یہ کہیں گے کہ تم کیسے شریک ہو, ہم تمہیں کیسے شریک سمجھتے ہیں, تم بھی کوئی نلائق لوگ ہو, وقت پر کام نہ آئے. وہ یوم تقوم الساعۃ یوم یتفرقون, دوسری بات ایک اور بھی ہے, جس دن قیامت قائم ہوگی یبلس المجرمون, امید ہو جائیں گے یوم تقوم الساعۃ یوم یتفرقون, دوسری بات یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے, یتفرقون یعنی مومن الگ ہو جائیں گے, کافر الگ ہو جائیں گے, کافروں کی پارٹی وہ کھڑی ہوگی, مومنوں کی پارٹی وہ کھڑی ہوگی. ہم کافر جاؤ ایوہ المجرمون, اور مجرموں الگ کھڑے ہو جاؤ, اور مومنوں کو مومن خود الگ ہوں گے. اچھا جب جدا جدا ہو جائیں گے مومنوں کا کیا حال ہوگا, کافروں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم بھی روز دی یحبرون, ہم الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة فأولئک فی العذاب محضرون. ایک وہ لوگ جو مومن نیکوکار ہیں بہشت کے باغوں میں خوش خوش رہیں گے, یحبرون خوش خوش رہیں گے, مسرور رہیں گے. ہم الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو کافر ہیں ہماری آیاتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کی تکلیف کرتے ہیں, فأولئک فی العذاب محضرون, یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے. دیکھو جی سمجھ لیا, جو لوگ اللہ کی آیات کا اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں تکذیب کرتے ہیں ان کا یہ حال تم نے سن لیا نا, اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ فتح دے گا, پھر مطمئن ہو جاؤ نا اس دعوے پر, پھر پکے ہو جاؤ اس دعوے پر, پکے ہو جاؤ اللہ کو شریکوں سے, صفیوں سے, نائب وزیروں مشیروں معاونوں سے پاک کہو نا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ہاں اللہ کو سبحوا سبحان اللہ, سبحوا سبحوا سبحان اللہ, اللہ کو شریکوں سے, شفیعوں سے, نائبوں سے, وزیروں سے, مشیروں سے, معاملوں سے پاک سمجھو, اور اسی اللہ کی پاکی بولتے رہو. سبحان اللہ, ہر وقت ہر وقت صبح و شام, جسے ہم لوگ کہتے ہیں صبح و شام, یعنی حین تمسونا, جب شام ہوتی ہے تب بھی, جب صبح ہوتی ہے تب بھی, مغرب ہو جائے تب بھی, اور صبح ہو جائے تب بھی, صبح و شام اللہ کی باتیں بیان کرو. اور آسمان زمین غرض ہر جگہ اللہ ہی کی خوبی بیان ہوتی ہے. یہ درمیان میں یہ بات بھی کہی گئی, یہ نہیں کہ تم کہو تو ہو, یہ تو آسمان زمین میں سب خدا کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. اوپر فرشتے کر رہے ہیں, نیچے انسان کر رہے ہیں. وعشیا وحین تظہرون, سبحان اللہ عشیا, سبحان اللہ عشیا. پچھلے پہل بھی اللہ ہی کو پاک سمجھو اور اللہ ہی کی پاکی بولتے رہو. حشی جل پچھلے پہر, پچھلا پہر کیا ہوا, زور اثر دو نماز یہاں آ گئی, مگر نہیں صرف اثر نماز یہاں آئے, کیونکہ آگے ہی نہ تو ضرور آ رہا ہے. ہاں اثر کی نماز ہی نہ تو ضرور, جب تم زور کا وقت گزارتے ہو تو گویا کہ چار نماز یہاں آ گئی, چار نماز یہاں آ گئی. ہی نہ تم سونا جس وقت تم ہو شام کرتے ہو, مغرب کا وقت ہو, ہی نہ تصبح ہونا صبح کا وقت ہو, وہ ہو گیا جی. تھوڑا سا اچھا, وہی نا تو عشیان, عشیان کا معنی اثر کا وقت ہو. ہاں اور ہی نہ تظہرون زور کا وقت ہو. چار نمازیں نہ آ گئیں جی, پانچویں نماز ہے من قبل صلاۃ الفجر وحین تظہرون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاۃ العشاء, وہ عشاء کی نماز ہوا ہے. بارہ پانچ نمازیں ہیں. ایک شخص یہاں آ گیا تھا, اس نے کہا کہ عصر کی نماز تم قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے, تم جو پانچ نمازیں پڑھتے ہو کہاں ہے. وہ کہیں عبد القیوم شاہ نے اس کو بھیجا تھا کہ اس سے ذات بات کریں. پتنی باب کہاں, کبھی نہیں سنا عبد القیوم شاہ, اس میں رہتا تھا منڈی باؤ دین میں, پہلے بڑا کٹر مواحد تھا جی, بڑا مضبوط مناظرے کرتا تھا, بریلوی کے ساتھ بڑے زبردست. پتہ نہیں کیا مار پڑ گئی اس کو, وہ پرویز کا پھر دادا بن گیا, حدیث گئی مر کے رو گیا بالکل. تو اس نے بہت سی پارٹی وہاں بنا لی جو کہ برباد ہو گئی. وہ میرے ساتھ یہاں بحث کرنے آیا, تو اس وقت میں جلالین پڑھایا کرتا تھا نا, وہ جلالین نے سامنے رکھی تھی. میں نے کہا چلو جلالین میں اسے دکھاؤں, اشی جان کے میں نے آگے لکھا ہوا وقت آپ بس رکھا ہوا, میں نے کہا یہ دیکھ لیں, نہیں یہ مارا نہیں, میں نے کہا خدا کی انہیں تفصیل لکھ رہی ہے, کیا ہم نہیں مانتے ہیں اس کی بات, کیا مراد ہے بھائی اشی جان سے, اشی جان سے مراد ہے سور, اشی جان سے مراد سور ہے. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو ضرور جو آ گیا ہے شیئر کے میں نے بھی زور کے ہوں, تو ہی نہ تو ضرور کے میں نے بھی زور کے ہوں, ہے نہیں. پھر تکرار لا دے کہ خدا نے یہ بار بار کیوں کہا, کہنے لگے تفسیر ہو گئی ہے, کیسے شیطان ان کو سبق پڑھاتا ہے, شیئر کی تفسیر آ گئی ہی نہ تو ضرور, لیکن مان لی نہیں تو میرے پاس. پھر قدرت خدا کی میرے پاس مانی, قرآن فلاح کی آ گئی. فلاح بہت پرانا آدمی ہے, امام محمد, امام بنی میں مجھے شریعت ہے, امام محمد کا خالد آد بھائی ہے فلاح, سب دیکھ لو کتنے اونچے آدمی ہیں, دوسری صدی کا عالم, صحابہ کرام کے بعد کا, تابعین میں سے نہ صحیح تھا, تابعین میں سے صحیح, ٹھیک ہے نا, امام غنیمت تابعین میں سے چھوٹا تابعی ہے, اور ان کی شکست آ کے تب تابعین ہوئے نا, امام محمد اور فلاح. امام محمد لغت کے اندر وہ تام لیاقت رکھتے تھے, بہت بڑا استقرا تام تھا ان کو, امام محمد بہت بڑا لغت کام تھا. کہتے ہیں کہ جتنی یہ پیچھے لغت والے ہوئے ہیں یہ سب اس کے خوش اچین ہیں. تو فلاں اپنے بھائی کے پاس اس نے لغت بھی سیکھی ہے, تو اس نے معنی القرآن میں لکھا ہے اشی جنگ, میں نے یہ حوالہ دیا ہے, فلاں فی معنی القرآن جو دوسری 323 قرآن لکھا ہے آپ نے مانو قرآن میں جلد دوسری 323 جب وہ اتنے بڑے بڑے علامے جو ہے نا وہ کہیں یہ کہتے ہیں جس کے میں نے زور کیا ہے ہی نہ تو ضرور اس کی تشریح ہو گئی کتنا غلط ہو گیا اگر وہ نہیں مانا وہ ناراض ہو کے چلا گیا میں نے کہا جا جاتا رہا تو سمجھا نہیں سکا مجھے تو نہیں سمجھا سکا مجھے میں نے کہا دیویوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ہاں دیویوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا قرطبی اس نے لکھا واشجن العصر رحینۃ الظہرون الزہر کہتے قال الضحاک وسعید بن جبیر وعن ابن عباس ایزن وقتادہ لا ابن عباس یہ بھاگ ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہی مانا کیا ہے آپ صحابہ کرام جو مانا سمجھتے ہیں انہوں نے حضور کے بغیر سمجھ لیا حضور نے یہی کہا رہا صحابہ خود تقریر تو نہیں کر رہے ان کے بعد ان کے شکیل قتادہ ہو گئے سعید بن جبیر ہو گئے ضحاک ہو گئے سب کے سب یہی مانا کرتے ہیں یہ اپن صدی میں آ کر کے قرآن کی تشریح کرنے لگ گئے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویخرج الارض بعد موتها وکذلک تخرجون یہ سبحان اللہ اللہ کی پاکی بولیں اللہ ہی پاک ہے شریکوں شفیعوں نائبوں وزیروں مشیروں معینوں سے کیوں پاک ہے اس واسطے پاک ہے یہ علت ہے سبحان اللہ کی اس واسطے وہ آپ اکیلے ہی ہیں جو کہ زندے کو مردے سے بلا شرکت و اعانت و نیابت غیرے خود ہی نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے آپ ہی نکالتا ہے یحیی الارض بعد موتها بلا شرکت غیرے بلا اعانت غیرے بلا مشورت غیرے آپ اکیلے ہی ہیں زمین کو اس کے مرے جانے کے بعد شاداب کر دیتا ہے زندہ کر دیتا ہے بنجر بنجر زمین اس کو آباد کر دیتا ہے شاداب کر دیتا ہے بعد میں بات آ جاتی ہے یہ مسئلہ بھی ساتھ ہی آخرت والا بھی آ گیا جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے مردہ زمین ہوتی ہے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ پھر بھاگ لگاتا ہے اور سبزیاں ترکاریاں درخت اگاتے ہیں اور زمین کیسی رونق ہو جاتی ہے زندہ ہو جاتی ہے اسی طریقہ سے کذالک تخرجون تم بھی اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے قیامت آئے گی اسی طرح ہم اس کے نکال کیسے کر سکتے ہو اور اس کے قدرت کی نشانیاں کیا کوئی ایک ہے اس کے قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے چنانچہ من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون اس کی قدرت کی نشانیاں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے من جملہ ان کے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ مٹی نہیں مٹی مٹی کیا حقیقت ہے اور مٹی سے تم کو خدا نے بنایا تو قدرت کی نشانیاں سمجھتی نہیں ہے مٹی پر مٹی سے تم کو بنایا ثم اذا انتم بشر پھر اب تم آدمی انسان ہو تن تشرون جو روئے زمین پر ہر طرف پھیلے جا رہے ہو تارا کیا ہے مٹی مٹی کی کیا حیثیت ہے اور تم کو خدا نے مٹی سے بنا دیا اور اتنا بھاگ لگایا ہے اور دیکھ لو خدا کی قدرت کی نشانیاں اس قدر بے شمار ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم ایک انسان ہو روئے زمین پر ہر طرف پھیلے ہوئے ہو. ومن آیاتین خلق لکم من انفسکم ازواجا, اور من جملہ ان نشانیوں کے ایک نشانی قدرت خدا کی جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے یہ بھی ہے کہ اس اکیلی ذات نے تمہاری خاطر تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی. من انفسکم, یہاں بھی یہی معنی کریں گے, یہ تو نہیں کہ خامن میں سے بیوی پیدا ہوتی ہے, خامن میں سے بیوی نہیں پیدا ہوتی, خامن کی ہم جنس ہے, وہ بھی آدمی وہ بھی آدمی. من انفسکم, تمہاری ہی ہم جنس کی بیویاں پیدا کی. لتسکنوا الیہا, تاکہ تم کو ان کی طرف رغبت کرنے سے راحت ملے, راحت ملے, آرام ملے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, تم میاں بیوی کے مابین پیار اور اخلاص پیدا کر دیا خدا نے, آپس میں محبت پیار اخلاص. واقعی فی ذالک لآیات, ان باتوں میں خدا کی قدرت کی بتیری نشانیاں ہیں, مگر ان کو سمجھے کون؟ جی ہاں, مودۃ کن, پیار, محبت, رحمت. ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون, ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان قدرت کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے, فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زور سمجھ کو کام میں لاتے ہیں. من آیات ہی, من جملہ ان نشانیوں میں سے جو خدا کی وحدانیت کو دلالت کرتی ہیں, ایک یہ بھی ہے خلق السماوات والارض, اس اکیلی ذات کا پیدا کرنا آسمان زمین کو, واختلاف السنت کو, تمہاری بولیاں مختلف ہونا, والوان کو تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا. انسان جائے نا حج میں, اس وقت خدا کی قدرت واقعی بڑی یاد آتی ہے, رنگ رنگ کے بندے نظر آتے ہیں, کوئی چھگنے جھگنے ناک اندر کسی گھسی ہوئی, اور کئی بڑے بڑے کداور, بڑے بڑے کداور, اور ایک لڑکا جی دیکھا کوئی میرے خیال میں 15-16 سال کا, 17 سال کا ہوگا, اتنا کداور باٹر, اور چہرے سے دیکھے باقی بالکل بچہ ہے. جب وہ بڑا ہو جائے گا کیا ہوگا, اور بڑے رنگ وہاں ایسے بالکل کالے شاہ رنگ, بالکل کالے شاہ, اور عالم ان کے دیکھیں بڑے عالم سوڈانی فضل گاڑی خرید رہے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں, بڑے بڑے آدمی حیران ہوتا تھا, مگر وہ میں جب بولتا تھا تو وہ میرے ساتھ کچھ عربی بول رہے تھے. ایک شخص وہ بھی تھا طالب علم تھا, وہ مصر میں پڑھتا تھا, تو میں وہاں سے گزرا, میں نے کہا یوں پوچھ لیا, ایک آدمی اور سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا بھائی وہ مکتبہ معلوم کرنا ہے مسجد عمر کے پاس ہے, وہ عمر بن خطاب کی مسجد جو ہے اس کے پاس ہے, یوں میں پوچھ رہا تھا تو اس نے تو مجھے جواب نہیں دیا, مجھے نہیں تھا نا, طالب علم سودان کا تھا, اس نے کہا جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ, آؤ میرے ساتھ چلو, وہ میرے ساتھ پھر عربی بولتا گیا. میں نے کہا کیا بات ہے کہ میں ان عربوں سے بات کرتا ہوں تو یہ میری بات سمجھتے نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ تم ہم پرانی عربی بولتے ہو, اور یہ جو ہے نا یہ اپنی ان کی اور بولی ہے, یہ وہ نہیں ہے جو تم بولتے ہو, اس بات سے وہ سمجھتے نہیں, سب مجھے سمجھ آئی ہے یہ بات ہے, تو وہ میری سمجھتا گیا, میں اس کی سمجھتا گیا, ہے جی نہ جی, میں تو نہیں سمجھتا تھا, انہوں نے میں نہیں سمجھتا تھا, میں انہوں نے نہیں سمجھتا, میری نہیں سمجھ. مجھے ایک نے کہا کہ یہ جو ہم اکٹھے گئے تھے چند بندے کہ چائے پکانے کے, اماں کو کہا کہ اماں جی تم چائے رکھو نا اوپر, تو میں دودھ لیا ہوں. مجھے کہنے لگے جی دودھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں, میں نے کہا لبن, وہ دیا جی لبن دیو, اس نے تھوڑا ٹکر دے دیا لبن کا, لبن لبن لبن محسوس. اچھا وہ لے آیا, وہ تھی لسی, چھاچ لسی, وہ جو ڈالا نا چائے کے اندر چائے خراب ہو گئی, اس نے یوں کر کے چکر نے کہا یہ تو لسی ہو, میں نے تجھے دودھ کا کہا تھا تو نے لسی کر, میں نے کہا بھائی لبن کے میں نے عربی میں کہا دودھ کے, اب مجھے کیا پتا کہ یہ ہے لسی کو لبن کہتے ہیں, ہے جی تو جا جا کر کہو بخیر, اور نہ حلیب, حلیب کہو جا کر, اس نے جا کے پھر کہا ہری دیو, پھر وہ دودھ دیا اس نے. قریب دیکھتا اندازہ لگاؤ یوں جائے ان کی بولیاں, اب میں جو بولوں وہ کیا سمجھیں گے. حلیب تازہ دودھ کو کہتے ہیں, حلب حلب میں دو نہیں کہتے ہیں, نیا دو. یہ حال ہے جی. خیر اس نے پھر وہ بڑے نیکا لڑکا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے علم عطا فرمائے اور اس کو عالم بعمل کرے. مصر میں پڑھتا تھا وہ, میں حساب کیا جی, اس کو تمہارے تک پہنچا دیا اس نے. اور نے کہا کہ تب یہاں کون سی کتابیں, ایک کتاب میں نے لی, میں نے کہا بھائی یہ کتاب کیا ہے نا, یہ لینی. اس خدا کے بندے نے کہا تم پیسے مت دو, میں دیتا ہوں اسے, طالب لے لو. میں نے کہا دے رہا, میں نے کہا نہیں نہیں آپ طالب لے لو, میں مجھے سوا ملے گا, آپ مجھے سوا سے کیوں محروم کرتے ہیں. اس بیچارے نے آپ پیسے دیے جی اس کتاب کے, اور میں نے کہا اپنا پتہ لکھ دو. اس خدا کو میری الگ تو تھی نہیں, دوسری الگ تھی. اور پھر اس نے پتہ نہیں لکھا, اپنا نام لکھ دیا, پتہ نہیں لکھا. اب میں اس کو کس طرح کہوں کون ہے, کہاں کا ہے, کس جگہ کا ہے, اب اس کو خط کیا لکھوں گا. میری شکریہ کہا تو اور بدل گئی تو دو, اب اس میں کچھ تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں لکھا اس نے, اپنا نام لکھ لیا اور دعا کی, دعا لکھی اس نے, میرا نام لکھ کر کے کہا میں نے ان کو عطیہ دیا. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا ایسے لوگ بھی سودان میں خدا کے فضل سے بہت بڑے عالم ہیں. میں وہاں سے اندازہ لگا لیا بڑے عالم لوگ ہیں. اللہ دیکھو اختلاف آج جنتی کو معلوم آنے کو, رنگتے مختلف, زبانیں مختلف, کسی کی کوئی زبان, کسی کی کوئی زبان, یہ قدرت کی نشانی نہیں. مٹی سے بنے ہوئے, مٹی کے ڈھوبرے ہیں, اور زبانیں کسی کے کچھ کسی کے کچھ, رگتے کسی کے کچھ نہ کسی کے کچھ, کوئی پیلے سرد, بالکل بالکل پیلے سرد, کئی لوا سرخ, کئی گورے رنگ کے اور کئی کالے رنگ کے, کئی ہمارے جیسے جیسے ہمارے گندمی. ان نفی زال کلا یات عالمی, یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے ان باتوں میں خدا کی قدرت کی بتیری نشانیاں ہیں, سمجھنے والوں کے لیے. للعالمین ومن آیاتی منامکم من لیل والنہار وابتغاکم من فضلہ, من جملہ ان نشانیوں کے جو کہ خدا کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں, ایک یہ نشانی بھی ہے, تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا خدا کے فضل یعنی روزی کا تلاش کرنا, یہ اعلیٰ سبیل لفظ والنشر مرتب. منامکم باللیل, رات کو تم سوتے ہو اور دن میں پھرتے ہو اور تم طلب کرتے ہو اللہ کی روزی. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں جو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. ہمیں آیات یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, من جملہ نشانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کو بجلی دکھاتا ہے, اور وہی آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے, پھر اس پانی سے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے, یہ تر و تازہ کر دیتا ہے. ان نفی ذلک لآیات لقوم یعقلون, حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے, ان تقوم السماء والارض بامرہ, آسمان زمین اسی کے حکم سے قائم ہے, اس کا حکم ہے تو قائم ہے. احمد رضا خان کہتا ہے کہ اولیاء نہ ہوں تو آسمان زمین قائم ہی نہیں رہ سکتے, یہ اولیاء کی وجہ سے آسمان زمین قائم ہے, قرآن کے فری نس کے خلاف نہ ہوا. یہ اور جب آپ کتاب نہیں تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا, ایسے ہی مان لو گے. من آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوتم من الارض اذا انتم تخرجون. پھر جب وہ تم کو پکار کر زمین سے بلائے گا, نکلو نکلاؤ مردو جتنے بھی ہو سب نکلاؤ باہر آ جاؤ, تم سب پکارتے ہی نکلاؤ گے, نکل پڑو گے تم. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ جتنی بھی آسمان میں اور زمین میں موجود ہے نا, یعنی انسان ہوں فرشتے ہوں, سب کے سب لہو اسی کے مملوک ہیں, وہ سب کا مالک ہے, سب اسی کے مملوک ہیں. کل لہو قانتون سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں, سب اسی کے تابع فرمان ہیں. خدا کہتا ہے پیدا ہو جا, پیدا ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ جوان ہو جا, جوان ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے بڈھا ہو جا, بڈھا ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے مر جا, مر جاتا ہے. اس کے تابع فرمان نہیں. وہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو احون علیہ, اللہ ہی وہ ذات ہے جو شروع شروع میں مخلوق کو اسی نے پیدا کیا, پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تم کہتے ہو کہ دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا, کیوں خدا نہیں پیدا کر سکتا؟ مشکل پڑ جائے گی خدا کو دوبارہ پیدا کرنے میں, پہلی دفعہ تو پیدا کر لیا, دوبارہ پیدا کرنے میں مشکل پڑ جائے گی. دیکھو تم جو کوئی چیز بناؤ اس کے بعد اس کو وہ خراب ہو جائے, اس کو دوبارہ بنا سکتے ہو, یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یعنی لوگوں کے یہ قاعدے کے مطابق ہو تو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے بہ نسبت پہلی دفعہ پیدا کرنے کے. پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے, دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے, یعنی لوگوں کے قاعدے کے مطابق. کیوں؟ ورنہ تو خدا کیا, خدا کیا تو ایک برابر ہے. یہ ہوا آمن والے جو ہے نا, یہ لوگوں کے قاعدے کے مطابق کہا گیا ہے. حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے, یعنی جو بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوا کرتا ہے. یوں مانا کرو, یہ مانا نہیں کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوگا میرے سے پہلے کے, یہ مانا نہیں. یہ مانا ہے کہ دوبارہ بنانا پہلی دفعہ بنانے سے آسان ہوا کرتا ہے. ہاں عام طور پر یہ لوگوں کے کہنے کے مطابق, لوگوں کے سمجھ کے مطابق یہ بات ہے. جب تم سمجھتے ہو کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہوتا ہے, وہاں تو یوں کہتے ہو اپنے متعلق تو کہ دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے, تو خدا کے متعلق تم یہ نظریہ رکھتے ہو کہ پہلی دفعہ تو خدا نے آسانی سے بنا لیا, دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا. خدا کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو, ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں حالانکہ تمہارے ہاں یہ ہے کہ پہلی دفعہ چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوبارہ چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے. عام طور پر یہی بات کہتے ہیں, انسان تو پہلی دفعہ چیز بنائے تو ذرا مشکل پڑتی ہے, دوبارہ چیز بنائے تو آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ بنائی نہیں ہے, دوبارہ بنا لوں آسان ہوتا ہے. تو خدا کے نزدیک, خدا کے نزدیک مشکل پڑ جائے گی دوبارہ بنانا, کوئی شرم آیا کرو. کہ تم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا سے زیادہ قادر ہو, خدا عاجز ہے. یہ تو الٹا تو ہی لازم آتی ہے خدا کی. الحاصل خلاصہ یہ نکلا, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آسمان زمین میں اسی کی شان سب سے بلند و بالا ہے. المثل الْأَعْلَى یعنی شان اس کی, آسمان زمین میں اسی کی ہے شان جو سب سے بلند و بالا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ یہ کمال قوت اور کمال حکمت کا مالک, یعنی شان سب سے بلند و بالا. دیکھ لو اس بات توحید اور نفی شرک کے عقلی دلائل سن لیے نا, خدا کی قدرت کی نشانیاں جو کہ دلالت کرتی ہیں وحدانیت خداوندی پر اور نبی شرک پر دلالت کرتی ہیں, یہ دلالت تم نے سن لیے نا سارے رکوع میں نے جو بتایا ہے, دلائل تو سن لیے. اب یہی مسئلہ سمجھے نا جی, یہی مسئلہ اب مثال کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہوں. دلائل کے ذریعے تو سمجھا دیا, اب مثال کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہوں. اب تم کو یہی مسئلہ, یہی مسئلہ جو ہے نا مثال کے ذریعے, ایک عجیب و غریب مثال, ذرا بلکم مثلاً من انفسکم, یہی مسئلہ ہے جی, ایک مثال عجیب و غریب مثال. اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی جانوں میں بیان کرتا ہے, اللہ تمہارے سمجھنے کے لیے تمہاری ہی حالات میں سے سمجھے نا جی, ایک عجیب و غریب مثال بیان فرماتا ہے, یعنی مثال دے کے سمجھاتا ہے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم, یہ مثال ہے. کیا اس مال و متاع میں جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے تمہارے وہ غلام جن کی تم مالک ہو, ما مالکت ایمانکم, تمہارے وہ غلام جن کی تم مالک ہو وہ شریک ہے؟ جو چیز ہو مال و متاع اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہارے غلام جو ہے نا, جو تمہارے مملوک ہے, تم ان کے مالک ہو, وہ اس مال و متاع میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہے؟ کس طرح برابر کے شریک؟ فان تم بھی یہ سواؤں کہ تم اور وہ غلام اس مال متاع میں شرکت کے اندر دونوں برابر ہوں, جیسے وہ چاہے وہ غلام کرے, بیچے کھائے کاٹے کچھ کرے, ہے مرضی والا ہوئے. تخافون کخیمتکم انفسکم, اور تم ان غلاموں سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو. اپنا ایک لینڈ لارڈ ہے, ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے, ادھر ایک اور ہے بہت بڑا ذمہ دار ہے, مربوں کا مالک ہے, بڑا چودھری ہے. تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو نا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے نقصان پہنچا دے, وہ آپس میں ہوتا رہتا ہے. مگر ایک تمہارا نوکر ہے, غلام ہے, وہ غلام بھی اسی طرح ہو تم اس طرح اسے ڈرو جس طریقے سے وہ دوسرے تمہارے برابر کے ہیں. ایسا کبھی ہوا تھا؟ جس طریقہ سے کہ وہ نہیں ہو سکتا, وہ غلام تمہارے برابر کا نہیں ہو سکتا, تو یہ تو غلام کیا, یہ تو خدا کی مخلوق ہے, خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے, پیر فقیر استاد سب جو کچھ بھی ہے, یہ تو خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے. وہ مال متاع تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوتا, اس میں تم اپنے غلام کو برابر کا شریک نہیں کر سکتے. یہ خدا کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے, اس میں کس طریقے سے اس کو شریک کر سکتے ہیں؟ ولی پیر فقیر خدا کی بنائے ہوئے ہیں, مخلوق ہے نا, تو وہ آپ کہے کہ یہ مخلوق میرے برابر کی ہے جیسے میں جیسے رہی, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں حالانکہ وہ مال تمہارا ذاتی بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ خدا تعالی خدا کی دین ہے, میری عطا ہے, جس کو چاہوں میں دوں. تمہارا ذاتی مال نہ ہونے کے باوجود تم ان غلام کو اپنے برابر کا شریک نہیں کہہ سکتے اس مال میں. اور میری تو ہر شے ذاتی ہے, میری ہر شے ذاتی ہے. کلیات ابن بکا نے لکھا ہے الذاتی و لا یوہب, جو ذاتی چیز ہے وہ ہبہ نہیں کی جاتی. میری ذاتی میں کس کو ہبہ کروں؟ میں ہبہ کر دوں کسی کو؟ الذاتی ہے. اب میرے علم اور تصرف میں میرا شریک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب تو مثال سے مسئلہ خوب واضح ہو گیا نا, مثال سے مسئلہ خوب واضح ہو گیا. ہم اسی طرح نفسر الآیات لقوم یعقلون, اپنی توحید کے دلائل تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. ان کا تو فائدہ ہو جاتا ہے, دوسروں کا تو فائدہ نہیں نہ ہوتا جو ذہن میں آ جائے. تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو, اپنے جیسے اور چودھری ہیں, چودھری چودھری سے ڈرتے ہیں کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, بلکہ آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے تعلقات بگڑ جائیں, معاملہ خراب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ مالک و مملوک تمہارے نزدیک بھی برابر کے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, یوں کہو نا, مثال سمجھانے کا مطلب, مالک و مملوک تمہارے نزدیک بھی برابر کے نہیں, حالانکہ تم ایک ہی جیسے انسان ہو, غلام بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو, وہ بھی کھاتا پیتا تم بھی کھاتے پیتے, وہ پیشاب پخانہ پھرتا ہے تم بھی پیشاب پخانہ پھرتے ہو, وہ سوتا جاگتا ہے تم بھی سوتے جاگتے ہو, بالکل برابر کا صرف یہ ہے کہ وہ تمہارا ذرا خرید ہے, فرق یہی کچھ ہے, تم اس کو برابر کا شریک نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ من وال جو خالق ہے اور یہ سب مخلوق اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے, مخلوق کو خالق برابر کس طرح ٹھہراتے ہو, کچھ تو شرم حیا کرو. مسئلہ تو ہے بالکل بات, آگے چلاتا ہوں میں, آگے میں بار جوڑ لگانے لگا ہوں, ملک تمال لذین ظلموا آباءهم بغیر, مسئلہ تو ہے بالکل واضح, دلائل کی روح سے بھی اور مثال کے ذریعے بھی وضاحت ہو جاتی ہے اس مسئلے کی, مسئلہ تو ہے واضح, اس میں کسی طرح شک و شبہ نہیں, مگر اتبع الذین ظلموا آباءهم بغیر علم, اصل بات یہ ہے یہ ظالم لوگ مشرک لوگ, دلیل ولیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ شرک کی دلیل ہو, بغیر کسی دلیل کے اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں, جو شریک بناتے پھرتے ہیں خدا کے. اب کون سمجھائے جسے اللہ بہکائے, اسے کون سمجھائے, ہم لہم من ناصرین, ایسے گمراہ ہو کر تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور کوئی نہیں سمجھتا, نہ سمجھے, یا رسول اللہ آپ اپنے دین پر قائم رہو, تاکہ وجہ کر دین حنیفہ, اس واسطے ہے مخاطب, ایک خدا کا ہو کر اپنے آپ کو دین اللہ پر سیدھا رکھ, اپنے وجہ کا اپنے آپ کو سیدھا قائم رکھ دین اللہ پر, حنیفاً, تمام ادیان باطل سے ہٹ کر کے اس دین کے اوپر پکا مضبوط رہو. کیوں بھائی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین اللہ, یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے, یعنی یہ خدا دان صلاحیت ہے, اللہ کا بنایا ہوا فطرت, فطرت سرشت, یعنی خدا دان صلاحیت, فطرت کے معنی فطرت سرشت, خدا دان صلاحیت, یہ دین اللہ کا بنایا ہوا فطرت ہے, سرشت ہے, خدا دان صلاحیت ہے, جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے, جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اب لا تبدیل لخلق اللہ, اس دین اللہ یعنی اس توحید کو تم لوگ شرک کر کے شرک کے ساتھ تبدیل مت کرو, لا تبدلوا لخلق اللہ, خلق اللہ کا معنی یعنی دین اللہ, پانچویں سپارے میں بھی آیا ہے. اب تم دین اللہ یعنی توحید کو شرک کے ساتھ تبدیل مت کرو, اب تم دین اللہ یعنی توحید کو شرک کے ساتھ تبدیل مت کرو, ذالک الدین القیم, یہی ہے دین مضبوط سیدھا اور صحیح, قیم کا معنی کرو مضبوط سیدھا اور صحیح, یہی ہے دین القیم مضبوط سیدھا اور صحیح, لیکن تعجب کا آگے شکوا تعجب کا مقام ہے. اس قدر سمجھانے کے باوجود دلائل سے سمجھایا مثالوں سے سمجھایا اور یہ بتایا کہ اثر یہ فطرتی دین ہے یہ بھی سمجھا دیا. لیکن اکثر الناس لا یعلمون پھر بھی اکثر لوگ ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے اپنی فطرت کو دبا دیا انہوں نے. او لوگوں منیبین الیہ کونو منیبین الیہ کونو مقدر نکالو کونو منیبین الیہ تم سب خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اللہ پر جمع رہو تم سب خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اللہ جن توحید پر جمع رہو کونو منیبین الیہ تم سب خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اللہ جن توحید پر جمع رہو واتقو ہو اور اس ایک خدا کا ڈر مانو واقیم الصلاۃ اور اپنی پکار اور دعا کی سوئی سیدھی اللہ کی طرف رکھو دائیں بائیں نہ ہلنے پائے تم اپنی پکار اور دعا کی سوئی سیدھی اللہ کی طرف رکھو دائیں بائیں نہ ہلنے پائے جب پکارو سیدھی اللہ کو ڈائریکٹ اللہ کو پکارو کوئی واسطے واسطے بیچ میں کوئی نہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو دائیں طرف تمہاری سوئی نہیں رہے فرشتوں کو اور یا اللہ کو نبیوں کو ولیوں کو پکارو اور بائیں طرف بھی تمہاری سوئی نہیں رہے مشرک پیروں کو جنوں کو شیطانوں کو پکارو ایسا مت کرو نہ دائیں طرف ہلے تمہاری سوئی پکار والی نہ بائیں طرف ہلے سیدھی اللہ پر ولا تکونوا من المشرکین غیر اللہ کو پکار کر مشرک مشہور بھائی آ گئے کہ نہیں اب مانا بنا نا جی ہاں کہتے ہیں جو نماز میں پڑھے مشرک ہے یہ آج کل لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں جو نماز میں پڑھے وہ مشرک ہے. اصل مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا تقیم الصلاۃ ان پکار اور دعا کی سوئی سیدھی اللہ کی طرف رکھو غیر اللہ کو پکار کر مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی من الذین فرقوا دینہم یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنی پکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے جنہوں نے اپنی پکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے وکانو شیعہ غیر اللہ کو پکار کے لائق سمجھ کر بہت سے فرقے بن گئے غیر اللہ کو پکار کے لائق سمجھ کر بہت سے فرقے بن گئے کل ہل میں بیمار ذہن بھرے ہوں ہر فرقہ انہی نظریات میں خوش ہے کہ جس کی پکار اس کے ذہن میں اچھی ہے پر خوش ہو رہے ہیں. ہر فرقہ انہی نظریات میں رہ کر کے خوش ہے جس کی پکار اس کے ذہن میں اچھی لگتی ہے اسی پر خوش ہے. دیکھ لو نا اب دنیا پڑی ہے عیسائیت کی دنیا بھی ہے یہودیت کی دنیا بھی ہے سکھوں کی دنیا بھی ہے ہندوؤں کی دنیا بھی ہے یہ ہمارے میں جو مسلمان کہلاتے ہیں مشرک ہیں ان کی دنیا بھی ہے. عیسائیوں نے بانٹ لیا اپنے پکار کے لائق عیسیٰ مریم روح القدس ان کو پکار لیا ٹھیک ہے. جو یہودیوں کو دیکھو انہوں نے اپنا بانٹ لیا علیحدہ اپنا عزیر کو پکارتے ہیں بال کو پکارتے ہیں اور کئیوں نے مجوسی ہیں وہ آگ کو پکارتے ہیں جو دیکھو مشرکین مکہ تھے لات اس ملاد کو پکارتے تھے, وقت سوا یہود یوگ نسل کو پکارتے تھے, انہوں نے وہ اپنے بانٹ لیے, انہوں نے بانٹ لیے مشن اور مہادیو ہنومان ورما ہنی, یہ ان کا کوئی ہے دیوتا, یہ پانچ دیوتے ان کی بھی ہیں, بولو کہ بلا میں نہیں جانتا, بارہ ان کے وہ دیوتے ہیں, انہوں نے ان کو بکارا, اور جو سکھوں کو دیکھو تو وہ دس ان کے گرو ہیں, بابا نانک سے لے کر کے گرو گوبند سنگھ تک دس گروؤں کا نام لیتے ہیں, وہ ان کو جپتے ہیں, میری اپنے اپنے سمجھ, جو ان کو دیکھو شیعوں کو یاری یا حسن یا حسین, انہوں نے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہی ان کو سے پکارتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, جو دیکھو بریلیوں کو شیخ عبد القادر جیلانی سلطان بابو باؤ الحق کو, انہوں نے یہ بات رکھی ہے, کیسے تقسیم کر رکھی انہوں نے, ان مشرقوں کو دیکھو کیسے انہوں نے اپنا مطلب یعنی اپنی پکار کی, جنہیں کیسے تقسیم کر بات رکھی, ہاں دیکھ لو عیسائیوں نے اپنے باندھ رکھے, یہودیوں نے اپنے باندھ رکھے, مجوسی نے اپنے باندھ رکھے, ہندوؤں نے اپنے, سکھوں نے اپنے, شیعوں نے اپنے, اور یہ جو بریلی ہیں انہوں نے صرف کو تقسیم کر رکھا ہے, مسلمان واحد وہ ہے صرف آپ کو بکار, بائیں بائیں تو یہ جاتا ہی نہیں, نہ عیسیٰ کی طرف سے جاتی ہے, نہ مریم کی طرف جاتی ہے, نہ عزیر کی طرف جاتی ہے, نہ برہمے کی طرف جاتی ہے, نہ ہنومان کی طرف جاتی ہے, نہ کشن بشن کی طرف جاتی ہے, سوئی ہلتی نہیں اللہ سے, ادھر ادھر ہوتی نہیں, رب جو ہاتھ اسی کی طرف, نظر ہاتھ اللہ کی طرف, نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جاتی ہے, نہ سلطان باؤ کی طرف جاتی ہے, نہ علی حسن حسین کی طرف جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, سنیوں نے اپنے بنا رکھے, سنیوں نے یہ سن جو ہوئے ہیں سن ہوئے انہوں نے اپنے بنا رکھے, اچھا پھر جہاں جاؤ کوئی کہتا ہے میرا پیر تو بس روز لے آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے میرا پیر تو پیار آ رہا ہے, بس جن کے ساتھ پیار ہوا اسی کا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بنایا, پیر شاہ لجپال کوئی رج پالنے والا ہے, اپنے اپنے بنائے, وہ بولنے والے اپنے پیر کو کہتے ہیں رجپال ہے ہمارا, ٹھیک ہے نہیں, لج پال ان میں مسلم بنائے ہوئے ہیں, کل محل میں مہمان ہیں ہمارے, یہ ان سے پوچھو انہوں نے ہوں جی یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو نہیں تو مشرق ہو جاؤ گے, اور یہ جو لکھ جائے گا اس گلے میں بولے کہ میں نے لکھا ہے, ہاں میں نے بالکل نہیں لکھا ہے, یہیں سے پوچھو عزت کو پالنے والا عزت رکھنے والا, یعنی عزت ہو اور ضلع کو اس سے کر دیں, جس کو چاہے عظیم کر, جس کو چاہے عظیم کر, خدا کہتا ہے یہ کام تو میرا, مال کا ملک تو ملک کا منتشا, پتنگ ملک کا منتشا, پتوئی جو منتشا ہو تو ضلع منتشا, یہ کہتے نہیں یہ ہمارے رجپال ہے, کوئی حضرت میں مال کے ہمارے ہو, اچھا یوں تو پکار کے لائق بتیرے ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں, یہاں سے جگہ بڑھاؤ, یوں تو پکار کے لائق لوگوں نے بتیرے بنا رکھے ہیں, کسی نے عیسیٰ کو, کسی نے مریم کو, کسی نے روح القدس کو, کسی نے عزیر کو, کسی نے برما مہادیو کو, ٹھیک ہے, کسی نے گرو گوبند سنگھ کو, اور کسی نے لات اس مناس کو, بتیرے بنا رکھے ہیں لوگوں نے, جس ملک میں جاؤ اس ملک کا اپنا اپنا لجپال ہے, یوں تو بکار کے لائق بتیرے بنا رکھے ہیں مگر ارامسل انسان لوگوں, جس وقت ان لوگوں کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو پھر جاؤ رب ہو, پھر اپنی ہی رب کو کی طرف رجوع کرتے ہوئے نا جی, اسی ایک ہی کو پھر پکارتے ہیں, اور سب سے فطرت اجاگر ہو جاتی ہے, فرماتے ہیں کہ اپنی ہی طرف رجوع کرتے ہوئے صرف اس ایک رب کو پھر پکارتے ہیں, اور انسان کے اندر جو فطرت موجود ہے اس وقت اجاگر ہوتی ہے. اور اللہ مہربانی اللہ نے دیا ہے گھبرا کے اس کو بتا دیں. اور پھر تو اس وقت کو نہیں جا رہا تھا, حسین کو نہیں جا رہا تھا, اس وقت تو تین سارے کو نہیں جا رہا تھا, اور وہ کوئی چیز نہیں جا رہا تھی ایک اللہ کو بتا. اس میں نے آپ کو واقعہ بنایا حسم اللہ ان کو حساب کا جسے کو سپتان نے کہہ دیا بھائی بتاؤ جس کو تم نے پکڑنا ہے میرے وقت کی کوئی بات نہیں رہی اور میں بے بس ہو چکا ہوں. اپنے جہاز گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے, سمندر میں گرتا ہے یا باہر گرتا ہے یا کہاں گرتا ہے, بس اب تم میری جو بس ہے اس کا تو وہ مشکل میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ اللہ مہربانی کر, یا اللہ بچا یا اللہ بچا. تو سر منا مدنی صاحب نے کہا آپ پکار میں کیا لے رہے ہیں, پکارے انسان ہے مہربانی فرمائی کسی خشکی نے کوئی جگہ دی تو جہاں گندم کرتے ہیں نا صاف کرتے ہیں پوری کا پلنا انہوں نے جہاز آ کے دیا کسی قسم کوئی تکلیف نہ ہو. چلا ہے گوئی میکن جی جو اسے مشکل تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل صحیح وقت بنا دیا اور اب وہ بلکہ وہ حدیث کی تقریریں کر رہا ہے. تو میں نے اس کو خوشت رہا تھا اس کے بعد اسے سوچا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا مشکل نکٹ کر وہ ہے ہم کہتے ہیں فکر ہار گئی اجاگر ہوتی ہے جس وقت جو انسان مصیبت میں فرق ہے جہاں رب منی بھی نہیں رہی سما ادا ادا کو من رحمت. پھر جب خدا تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کی نظر چکھاتا ہے خدا تعالیٰ بچا لیتا ہے, کہنا جل تم نے مجھے یاد کیا ہے تجھے بچائی ہوں, اس کو کنارے لگا دیتا ہے وہ خشکی میں آ جاتا ہے جی. اور سو کیا ہوتا ہے کئی تو اپنی توحید پہ آئی جاتے ہیں کئی مگر ادا فریق کو ملو بے ربی شریک ہو. اس میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو اپنے رب کے ساتھ ہی شریک بنانے لگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں خالد حضرت نے ہمیں بتایا کیوں جی ہم نے ان کو اسی واسطے رحمت کا مزہ چکھایا تھا جگہ گرو بھی وہاں دے رہا ہوں وہاں کا بچہ ہم نے اسی واسطے ان کو رحمت کا مزہ چکھایا وہ ان کی ناشکری کرے ہو گئی مانو. تو خدا کی دی ہوئی نعمت کو دوسرے کی دی ہوئی سمجھنا یہ بھی ناشکریہ ہے. خدا کی دی ہوئی نعمت کو دوسری کی دی ہوئی سمجھنا تو بچایا خدا نے پھر کہا کہ خاص حضرت نے بتایا اس نے بچایا یہی نا شکریہ نا شکری بھی پہلے درجے کی. اچھا تو لوگوں سمجھتا ہوں دنیا کے چند روزہ فائدے اٹھا لو پھنسو بتا رہا ہوں آگے چل کے تو تم اپنی کیے کی حقیقت معلوم کر لو گے نا پتہ لگ جائے گا. ہم ان بھنگا رہے ہیں سلطان بھویت کلم ماکان بھی شریکون کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے کہ وہ اس سند کے ساتھ وہ سند جو ہے خدا کے ساتھ شرک کرنے کو ان سے کہتی ہے کہ یہ تیرے پاس سند ہے خدا کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے تو ہے ان کے پاس ثبوت کوئی سند میں سنتے ہو سنت چاہے نہیں تمہارے پاس کوئی سب بھی سنتے ہو مشرک آئی بھی سنتا شکوا نمبر دو میں لا لکن نا سلامتن خرے ہو گیا اور کوئی اس کے پاس بھی سند بھی ہے کہ جو وہ سند اس کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہتی ہے بابا یہ تو کرے وہ سند اس کو کہتی ہے تو خدا کی راشن کر کوئی سند نہیں اس کے پاس, مجھے جائے بھی سنتا میں لالت اللہ سرحمت ہر ہو گیا. تعجب کی بات ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر یہ نہیں کہ خدا کا شکریہ ادا کرے, شکر الحمد للہ, شکر الحمد للہ, ہمارا تو بڑی مہربانی ہے, الٹا ناز کرتے ہیں, بولتے ہیں ناز کرتے خوش ہوتے ہیں مجاہد کے خدا کا شکر ادا کریں. لیکن ان تو صرف سیاحتوں میں وہاں قدمت ایسی ہے, اور اگر ان کی بد عملی اور شرک کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کسی قسم کا وباد آ جائے, مصیبت آ جائے, تو ظاہم یکرت ہو اس وقت اپنے ان معبودان باطل سے بھی آس توڑ بیٹھتے ہیں, آس توڑ بیٹھتے ہیں, امید توڑ بیٹھتے ہیں. یعنی پہلے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کریں گے, جس وقت دیکھتے ہیں کچھ نہیں مدد ہو, اپنے معبودان باطل سے بھی آس توڑ بیٹھتے ہیں, کچھ نہ کیا ہوا. پھر بھی کمال یہ ہے چھوڑتے پھر بھی نہیں, ان کو نا امید بھی ہو جاتے پھر بھی نہیں چھوڑتے, ان کی پکار نہیں چھوڑتے پھر بھی پکارتے ہی رہتے ہیں ان کو. حالانکہ توحید کے دلائل ان کے آگے مفتی کوئی نہیں, ان کے آگے توحید کے دلائل کوئی مفتی نہیں. چنانچہ ذرا غور تو کریں, ادھر نہیں دیکھتے توحید کے دلائل کو, صلی اللہ علیہ وسلم کرنے میں شاہ رکھتے کہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. کسی کا دل کرتا ہے کہ میں غریب رہوں, ہر ایک چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں, اور ایسے ایسے مشرک ہیں جو وظیفے بھی پڑھتے ہیں مگر غریب کے غریب رہتے ہیں, ہے کہ نا, اور ایسے موحد بھی ہیں بڑے رئیس کبیر ہیں, بڑے مربع ہیں ان کے, بڑی عائش کر رہے ہیں. تو اگر مشرک کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کر دیا کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو امیر بنا دیں گا. بھائی یہ قدرت کے کام ہے, جس کو چاہے زیادہ دے, جس کو چاہے تھوڑا دے, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. اب ایک عامی ایک نوکر ہوا, فوج میں بھرتی ہو گیا, فوج میں بھرتی ہو گیا, کسی کے دن میں کیا خیال تھا کہ یہ اب بادشاہ ہوا, جب کو نظر لگا لیا پچھلی بار, ہاں جو کئی بار جو ہوتے ہیں افدیا, افدیا والے انہوں نے ایسا کیا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے خاص کے دوں گا, اس کو کہتے ہیں باری, اس کو کہتے ہیں باری. تو وہ ایک عرب آیا, اس عرب نے کہا کہ وہ گرکا بیٹا تھا کسی کے پاس بہری ہو, تو اس کے پاس وہ بہری تھی بالکل, ان کے مکان کوئی نہ, وہ لکڑیوں کے اور ان کانوں کے سرکنڈوں کے مکان بنائے, ان میں رہتے تھے. تو انہوں نے ڈیڑھ لاکھ کے دو لاکھ کا انہوں نے کہا لے, خود تو تم نے خریدی تھی, مول بن گئی اس کی, دو لاکھ روپے جو مل گیا کوئی چیز, ہم بول نہیں کر رہا مینو. اس میں کوئی شک نہیں, اس روزی کی کمی بیشی میں سالی کا کیا ہوا جی, اس روزی کی کمی بیشی میں ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو منیب ہیں کہ تندرستی میں پریشان نہ ہو, ثابت قدم رہے, فراخی میں مغرور ہو کر کے خدا کو بھول نہ جائے, وہ ہے یوم. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تندرستی اور فراخی اللہ ہی کی طرف سے ہے, جب یہ بات یہ جوڑ میں آ رہا ہوں, جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تندرستی اور فراخی اللہ ہی کی طرف سے ہے, اس بات جب تمہارا فرض بنتا ہے خدا جیسے کہتا ہے اس کے مطابق کام کرو, خدا کہتا ہے آج میں قربان کو بن سکی غرم سبھی ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. کہ تم اگر چاہتے ہو کہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو توحید کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرو, توحید کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرو تو عذاب ہٹ جائے گا. کرامت دار کو اس کا حق دیا کرو, مسکین کو بھی اس کا حق دو, مسافر کو بھی اس کا حق دیتے رہو. ہر ایک حقدار کو اس کا حق دینا, سال کا کیا مانا, یہ ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کرنا یہ ان لوگوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے جو رضا الہی کے طالب ہیں. یریدون وجہ اللہ, جو رضا الہی کے طالب ہیں. وہ الہ مبجعون, ایسے ہی لوگوں کا دیا ہوا برابر ہوگا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. موبائل فون کی طرف ہونا چاہیے, ہمارے موبائل یہ شکار ہے, تم کیا کہتا ہے, ایک طرف یہ موبائل ہے, ادھر سے ہم اس کو خراب نہیں کر سکتے, ادھر سے خراب کرو, ایک طرف دوسری طرف شکار پہ کہا رہتا ہے, یہ شکاری حرکت ہے. ہما آتے تمہیں سے بل یربو ابھی ہمارے ناس فلا یربو عند اللہ. یہ جو تم لوگ سود دیتے ہو نا, مطلب کیا ہوتا ہے تمہارا سود دینے لینے کا, لیربو ابھی ہمارے ناس, کہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو, یہی مطلب ہوتا ہے, زیادہ ہو گئے. یہ بینک والے سود لے کے دیتے ہیں, ان کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو, لوگوں کے مال میں مل کر کے اور بڑھ کر کے واپس آ جائے, پیسہ پیسے کو ٹھیک جائے, ٹھیک ہے نا. پیسے اللہ کی راہ میں دیو اور سود مت کھاؤ. جس وقت مشرق کو پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں, ان کی حاجت پوری بھی ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو ہے آزمائش خدا کی طرف سے, یعنی خدا کی طرف سے یہ آزمائش ہے, پوری ہو جاتی ہے, مگر ہر حاجت پوری نہیں بھی ہوتی, کوئی ہو جاتی ہے کوئی نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے اور پھر کم شرک بن جاتا ہے, یہ ازواج ہے جو. اور خدا تعالیٰ کو جو پکارتے ہیں ان کی بھی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے کوئی نہیں بھی ہوتی. خدا تعالیٰ تو محتاج کسی کا ہے نہیں, مرضی والا ہے, پوری طرح نہ کرے, مگر وہ ایک ضرور چیز دے گا, تین چیزوں میں سے ایک چیز دے گا. انسان سمجھتا ہے خدا نے میری سنی نہیں, خدا سن جاتا ہے. خدا ایسا نہیں ہے جی کوئی آدمی کی نکلایا حاجی کرے زاری کرے خدا کے آگے اور خدا کہ جا جا میں نہیں لینا, خدا ہے اور بتا دیتے جا جا کرو دکھ کے دیکھ باہر نکال دیں گے اور خدا ہے. خدا تین باتوں میں سے ایک بات ضرور کرتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو حاجت اس نے مانگی ہے نا خدا کر اس کی حاجت خوراک پوری کر دیتا ہے جو مانگی ہے. اور عذاب ایسا ہوتا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے خدا کے علم میں, اسی دعا کی خدا نے کہا چلو اس کیسا کرو یہ مصیبت ٹل جائے گی, وہ چیز بھی ملی تو نہیں پر وہ مصیبت جانے والی تھی وہ ٹل گئی, اللہ نے بچا لیا. کار کے آگے آنے والا تھا, کر میں پوتے کے ساتھ بچانے کا ایسا ہوا, گھر بالکل کار کے آگے آ گیا, نیچے گر گیا, یہاں سے اس کو چوٹ لگ گیا. نہیں اللہ نے بچا دیا, کوئی مصیبت آنے والی تھی ہے نی, اللہ نے بچا لیا, چلو وہ چیز نہیں ملی پر یہ تو ہو جانا یہ تھوڑی بات ہے, تو تکلیف ہونے والی ہٹ گئی. دو باتیں, یہاں یہ ہے کہ خدا کو بندہ زیادہ پیارا ہے, یہاں دنیا میں کچھ نہیں ملا اس کو, میں اکٹھا تجھے بدلا دوں گا جنت میں جا کر کے, اکٹھا بدلا دوں گا جنت میں جا کر کے دوں گا, یہاں میں تجھے دے دوں کہ گر گرانا چھوڑ دے, تیرا رونا مجھے اچھا لگتا ہے, تو رو میرے آگے گر گرا آج دن کا ہے جی, ہاں قیامت کے دن میں تجھے بہت خوش دوں گا. اچھا نہیں دیکھو بھائی, اگر جی حضور سے بڑھ کر کے اور کون ہنسی ہوگی سوچو نا, یوں بگڑ کر کون کی ہوگی جو خدا کو محبوب اور جاری ہو. کوئی کو بھی روٹی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں بتائیں گے کوئی بات ہے یا نہیں, جس کو ہم لکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم پیار کرے حضرت کی ذات پر, حضرت کی ذات خدا تو ہر دنیا سے زیادہ پیاری تھی, مگر وہ بھی دو دو پتھر پیٹ میں رکھتے, کبھی گھر میں تین تین دن چار چار دن کبھی جب تک دھواں نہیں دکھتا تھا, گزارا کر ہی گئے. اور عورتیں جو آئی تھیں ازواج مطہرات ہماری مومنوں کی مائیں, نئی نئی جو آئی انہوں نے کہا یہ کیا ہے, یا آ تو گئی ہے گھر میں کھانے پینے کی جہاں مل گئی کچھ نہیں, ہم پہلے فاؤنڈر کے بعد ہوتی تھی بہت کچھ ہوتا تھا ملتا تھا, یہاں ہی میرے ساتھ جا کر میرے بچی نے جیسے جیسے جا جائے گا کہاں کہ جس تم دنیا چاہتی ہو آؤ تمہیں میں کپڑے دے دوں اور جاؤ محمد کرو جہاں جانا ہے, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو جب اللہ کو بھیجنا پھر ڈالو میں بہت بڑا سوال ہوں, ہم اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو, یہ تکلیف برداشت کی ہے نہیں, مگر یہ نہیں کہ جائے گا, یہ ہم ان کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. مولانا بھائی بڑا سکھی ہے, خدا ان کو بڑا خوش ہے, قارون پر خدا خوش تھا, قارون کو خدا نے کتنا کچھ دیا تھا مگر خدا اس نے کوئی خوش نہیں تھا, مگر اور اس کو دیتا رہا اور دیتا رہا اور دیتا رہا, لے آئے لے آئے لے آئے, دیا تھا کیا بنے, یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا تو بس خوشی ہے, یہ نہ ہوا تو بس ناراضی ہے. ہاں جی جی ہاں وشواس نہیں بات ہے حوالے مجھے یاد نہیں تو وشواس میں ہمارے ساتھ ہم آتے تو میرے ملی ہم والے نہ بنا کر بولیں گے, یہ جو تم سود لیتے دیتے ہو کہاں کے لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو, یعنی لوگوں کے مال میں مل کر اور بڑھ کر واپس آ جائے, تو یہ خیال غلط ہے, یو کو تو یہ خیال غلط ہے, کیوں؟ وہ مال اس طرح دینے سے اللہ کے ہاں نہیں بڑھا کرتا, اللہ کے ہاں اس کی ہوتی کوئی نہیں, یعنی خدا کے ہاں اس روپیہ دینے کا کوئی ثواب نہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں, نہ یہ ذخیرہ عقبہ میں کام آنے والا ہے, ذخیرہ عقبہ میں کام آنے والا نہیں, ایک مانا کرو یا یوں کرو کہ اس مال میں برکت نہیں ہوتی, خدا کے ہاں یہ نہیں بڑھتا یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہو بڑے بڑے رئیس کبھی ہیں, پیسہ ان کا بینکوں میں رکھتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بینک لوٹ جاتے ہیں ان کا پیسہ کہاں گیا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے رئیس کبھی بیمار ہوتے ہیں لندن تک جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے, لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں, پیسہ تو بڑا ہے پر لگ گیا کہاں, بیماری غریبوں کو کہتی بیماری خدا نے لگائی نہیں لگی, ٹھیک ہے, غریب کو ایسی بیماری لائے کوئی کہ لندن تک جانا پڑا, مودودی صاحب کو بیماری لگی وہ وہیں سے پہنچے, پیسہ بڑا تھا نا ان کے پاس دولت کی بڑی, گئی کہاں امریکہ پہنچے, وہاں جا کے علاج کرایا تو میں اچھا ہو جاؤں گا, پر خدا نے تو کہا کہ تو اچھا نہیں ہو جائے گا, نہیں مر گیا اور وہاں سے واپس یہاں لاش پہ آئے, ہے کیا فائدہ کس کام کا وہ پیسہ, خدا کیا اس پیسے میں کوئی برکت نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, خدا کیا اس پیسے میں کوئی برکت نہیں, یا بیماری میں لگ گیا یا مقدمے میں لگ گیا یا پھر مکان میں لگ گیا اور گھر میں آج مکان بھی گر گیا, یا میزائل لگے تو مکان تباہ, دیکھا کتنے عالی شان مکان بنائے ہوئے تھے پنڈی میں ہے, جس وقت میزائلوں کی بھرمار ہوئی تباہ ہو گئے سارے مکان, لاکھوں روپیہ لگایا ہوا ہے جس کام لا یرب عند اللہ, خدا کیا اس مال میں کوئی بڑھوتی ہے, متازیانی کیوں سبھی سے بڑھا رکھے ہیں بیچ میں, کیوں باہر نہیں کیا ابھی تو کیوں پال رہے ہیں قادیانیوں کے مریضوں کو جب غیر مسلموں کا ٹکٹ کرا دیا گیا ہے تو ہاں جناب آ رہی ہے بھائی یہ بات بتائیے یہ بات ٹھیک ہے کوئی بات ہو جائے نا تو آپ نے منا لیتا اور جو تم ماں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے صاف دل سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صاف دل سے زکات دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک هم المفلحون انہی لوگوں کو اپنے ذیے کا جو ہے نا خدا کے ہاں گویا کہ وہ بڑھا رہے ہیں خدا کے ہاں وہ بڑھا رہے ہیں اس دی ہوئے مال کا ثواب خدا کے ہاں بہت ملے گا. بہرحال اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حال من شرکائکم یوال من ذالکم من شیء. حاضر ہماری یہ ساری بحث کا جب تک ہم نے کی ہے یہ دلائل توحید ہم نے بیان کی ہے مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا اس کے بعد تم کو کہا کہ فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے اس فطرت پر رہو کہ پکار کسی سیدھی رب کی طرف رہے خیر اللہ کی طرف نہ جائے. اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو توحید کے ساتھ یہ کام بھی کرو یہ اللہ کی راہ میں اس میں بڑھوتری ہوگی. خلاصہ ہماری ساری بحث کا یہ ہوا اللہ ہی وہ ذات ہے جسے تمہیں پیدا کیا وہی ہے جسے تمہیں روزی دی وہی ہے جو تم کو مارتا ہے پھر وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہ تو کام ہے اللہ کا. تم جن کو پکارتے ہو غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے بھلا یہ بتاؤ حل من شرکائکم یہ مال من ذالکم من شیء کیا تمہارے خود ساتھ کا شرکا میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان مشکورہ کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ کوئی نہ. سبحانا پھر کون ہے؟ اسی خدا ہی کی پاکی بولو. خدا پاک ہے شریکوں سے نائبوں سے وزیروں سے معینوں سے مشیروں سے اور شریکاریوں سے پاک ہے. وتعالی عما یشرکون اور وہ مشرکوں کے شرک سے بیزار ہے. شادیوں پر جو لوگ روپے پیسے لیتے اور دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سب حضور خرچی ہے اور خراب خریا جو طبیعت ہاں جی ہمتا یہ سب حرام لوگوں میں کبھی دیتے ہیں سب یہ ہندوانی رسمیں ہیں سب ہندوانی رسمیں نکاح ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو شخص ایسا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نکاح کر اللہ ان کو اتنا دے دے گا وہ اپنا گزر کر لے گا. وہ تمہارے دن سے ہوتا ہے یہ دن تو آج ایک دفعہ جی بات ہوئی کہ کہیں شادی ہوئی تو ہمارے بچوں بچوں میں سے کسی کی شادی ہوئی ایک عورت آئی تو میں آپ کو سوچا بتا دیا میرے گھر میں کہنے لگی کیا دیتے ہیں چھوڑو گے اچھا اس کے بعد نہیں جب اس کی کہیں لڑکی کی کہیں شادی ہوئی تو ان کے دل میں یہ بات نہیں تو کوئی بات ہوئی ہے یہ بس نہیں بس آگے بات ان کا سیوا کریں گے مراد ہو گئے مراد ہو گئے. میں کہا میں 10 روپے بچے جانتے ہی میں 10 روپے واپس کر دیتے ہیں کی تو 20 روپئے دے دیں 2 روپئے دیں گے اس کے بعد میں نے جواب پر زور لگایا, میں کہا کہ خوراک کی مرضی تو میں لیتی نہیں تھی, ہوٹل زور سے ایک کروڑ کا مہنگ کر دی اور ابھی میں نے اسے 10 روپئے بنا دیے اور 10 روپئے آپ مجھے لیتی ہے, یہی تو بات ہے میں نے کسی سے لیتی نہیں, حرام ہے یہ اور زور بتائیں گے پتا کر دو کی 10 بنا دی اور وہ 10 کی چاہتی ہے مجھے 20 کے دے, اس بات نے کہا یہ چیز خراب ہو جائے, وہ ناراض رہی اس بات, اگر ناراض ہو ہوتی بہتر ناراض ہو, جو دین کی بات ہے اس پہ ناراض ہو تو مطلب جب تو بات نے صحیح کیا, یہ دنیا داری کی باتیں ہیں اور اس میں بھی غلط طریقے سے وہ ناراض ہوتی ہے, دباؤ ناراض ہو تو ہوتی رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بلا جاؤں گا شرح کے خلاف جو بات ہے سب غلط ہے. اچھا جی, سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اسی خدا ہی کی پاکی بولو, پھر وہی کہا سبحانہ, سبحان اللہ ہے حین تمسون و حین تصبحون وللحمد للسماوات والارض وعشیاً و حین تظہرون, وہی سبحانہ آگے گرایا لوٹ کے اسے پکا, و تعالی عما یشرکون, اور وہ مشرکوں کے شرک سے بیزار ہے, کیوں شرک بڑی منحوس بلا ہے, شرک بہت بڑی منحوس بلا ہے, کب شرک بہت بڑی منحوس چیز ہے, دیکھو نا زہرا الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, یہ تدھیق ہے, شرک بڑی منحوس بلا ہے, دیکھو نا خشکی اور تری میں دنیا کے اوپر زمین کے اوپر کوئی چیزیں یا خشکی یا تری, یا سمندر ہے یا یہ خشکی ہے, خشکی اور تری میں یعنی ہر جگہ, مطلب یہ ہوا نا ہر جگہ ہر طرح کی خرابیاں اور فساد ظاہر ہو چکا ہے, ظاہر فساد ہر طرح کی خرابیاں اور فساد ظاہر ہو چکا ہے, کیوں دماغ کا سبق ہے دار ماں اس فیلی اور اعتقادی شرک کی وجہ سے, اور شیلی اور اعتقادی شرک کی وجہ سے کہ کسب الناس جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے, اس کا انجام یہی ہوگا نا, لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ لوگ جیسے جیسے عمل کر رہے ہیں خدا ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ دینا ہی دکھائے گا, دنیا ہی میں دکھا دے گا, کیوں لاللہ یرجعون, تاکہ وہ ہر قسم کے شرک سے بات آ جائے, شرک خیلی اور قولی اعتقادی سب سے بات آ جائے, اور یہ ضرور ہوگا, ہاں یہ جو ہے نا یہ عذاب آنا, یہ بات اعمال کا مزہ دنیا ہی میں دکھا دینا, یہ ہو کے رہے گا, اور پہلے بھی ہوتا آیا ہے, یہ خدا سے چلا آ رہا ہے سلسلہ, مشرکوں کو خدا یہیں سے دکھا دیتا ہے شرک کا مزہ یہ ہوتا ہے, چنانچہ کل سیرو فی الارض, آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا ملک میں چل پھر کے دیکھو غور کرو, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا بد انجام ہوا, پتا ہے کیوں ایسا بد انجام ہوا, کیوں ہے پتا, اور کہاں اکثر وہ مشرکین, وجہ اس بد انجام ہونے کی یہی تھی کہ اکثر ان میں سے جو تھے نا وہ مشرک تھے, اس واسطے ان کو یہ بد انجام دیکھنا پڑا, کتنی بڑی ملحوظ بلا ہے جی شرک, اس کی وجہ سے کتنا بد انجام دیکھنا پڑا ان کو دنیا میں بھی اور آخرت کو آگے آخرت آئی, اکثر تو میرا کو یہ بھی آتا ہے, جب شرک کا انجام بد آپ کو معلوم ہو گیا, شرک کا کتنا برا انجام ہے, تو پھر ہے انسان عبرت پکڑ, انسان عبرت پکڑ, اب تو اکیم وجہ کر دی نہیں دین کہیے, اب تو اپنے آپ کو صحیح مضبوط اور سیدھے دین اسلام پر یعنی توحید پر قائم رکھنا, اب تو ادھر ادھر ہو جگہ نہ مارو, اب صرف ایک رب کو پکارنا, اس دین پر پکا رہو. جب شرک کا انجام یہ ہوتا ہے, کیسا سمجھاتا ہے اسلام, کس انداز میں سمجھا رہا ہے انسان کی مدد پکڑ. اب تو اپنے آپ کو اس سے ہی مضبوط اور سیدھے دین اسلام پر یعنی توحید پر قائم رکھ. من قبل یاد یہ جو ملک اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ لا مرد لہو من اللہ, خدا کی طرف سے وہ دن جب آ پہنچے گا نا, یعنی قیامت کے دن, جو کسی کے ٹال میں سے چلے گا نہیں, پھر آئے گا تو آئی جائے گا. یوم یس صدعو, اس دن مشرق اور موہر ایک دوسرے سے جدا کر دیے جائیں گے. مشرقوں کی الگ کا تمہیں تعلق لو اجال مجھے ہوں, اور وہ جو دوسرے ہیں وہ ہے والا کہ من کفرا فالح کفر, جو شخص کفر کر رہا ہے اس کے کفر کا وبال صرف اسی پر پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون, جو صالح عمل یہ توحید وغیرہ والا کرے گا وہ بھی صرف اپنے ہی لیے آخرت کا سامان آرام دہ بنا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومن موحد ریکوکاروں کو محض اپنے فضل و کرم سے ان کے اپنے کیے کا بدلہ دے گا, محض اپنے فضل و کرم سے. ہاں یہ بھی اس کا فضل ہے. انہ لا یحب الکافرین, واقعی بات یہ ہے کہ کافر خدا کو بھاتے ہی نہیں, اور پھر کافر کفر کرتا ہے تو کوئی دلیل ہو تو بھی تو بات ہے. کافر جو کفر کرتا ہے کوئی سبب تو ہونی چاہیے نا. اور پہلے میں نے کہا تھا بسنتے ہوتے ہیں یہ کافر, ان کے پاس اپنے کفر شرک کی کوئی دلیل ہے نہیں. شرک کی کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی تب بھی بات تھی, اور توحید کے دلائل, توحید کے دلائل سے تو بھری پڑی ہے دنیا, بھری پڑی ہے دنیا, خود زمین ہے توحید, آسمان زمین خود بتا رہے ہیں خدا باد اولاد کی. قرآن میں کثرت سے دلائل پیش کیے گئے ہیں, اور سن لو اور سن لو دلائل توحید کیسے بھی آتا ہے. دیکھو جی سمجھانے کا طریقہ کس طرح ہے, وہ کہتا ہے کہ تم نے دلائل سننے ہیں, اور ان سنتوں کے بعد تو کوئی سند ہی نہیں, کافروں کے بعد کوئی شرک کی دلیل بھی کوئی نہیں, توحید کے بلائے سبحان اللہ جگہ جگہ قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمیں آیات ہی ایور سے لیا ہم وہ چلا دے والی رضی کا تمہیں رحمت ہی والے قدری الملک میں امری ہی والے تب تب من فضل ہی والے اللہ کم تشکرو. توحید کے دلائل بتیرے ہیں جن میں سے کچھ پہلے ذکر ہو چکے ہیں, اور من جملہ ان کی ایک یہ دلیل بھی ہے کہ وہ ذات اکیلی آپ ہی ہے, بلا شرکت و نیابت احانت غیر ہے, بلا مشورت غیر ہے, وہ آپ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے, اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری دینے والی ہوں. تو بارش آنے والی ہے, ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, بادل آئے جائے بارش ہوئی ہوئی والی یوزی کا تمہیں رحمت ہی تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے لذت اندوز کریں, ہمارے تجریل ملک کو بھی ہمری ہی تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں دریاؤں میں, ہمارے طبقوں میں ہمت رہی تاکہ تم بحری تجارت کے ذریعے سے اس کا فضل یعنی اپنی زندگی میں آج تلاش کرو, ملائی کم تج کرو تاکہ تم خدا کا احسان مانو توحید میں قائل ہو کر کے. یہ چیزیں ہیں جب میں کرتا ہوں سارا کام تو مجھے مانو نا, مجھے تو پوچھتے بھی نہیں ہو, میری محلوب کیا آگے سے جھکائے دیکھتے ہو, کوئی شرم آ کر. ہاں نہ مانو گے نا ہم انتقام لے کے رہیں گے, میری بات ہے مان لو توحید کے قائل ہو جاؤ, نہ مانو گے ہم انتقام لیں گے. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خدا کی قسم ہم نے